Dla sumiennego finansisty była trąbka do reklamowania miernot, dla wzajemnej admiracji była flaszeczka skoncentrowanej piany wściekłego psa dla uczciwej konkurencji, były pantofle kalifa Omara, który spalił Bibliotekę Aleksandryjską dla wiadomej kliki, i ząb jadowitej żmii, która sobie zęby na pilniku połamała dla Zoila, i szydło szewca Herostratesa, i balsamowane ucho Midasa, i wiele, wiele innych przedmiotów, których tu wyliczyć nie sposób. O, a my mamy inne prezenta, mianowicie jakiś czas temu nawiązaliśmy kontakt z zespołem. Zespół nazywa się Borderline i jego marzeniem jest zagranie w Trójce, co połowicznie możemy spełnić, bo między drugą a czwartą, powiedzmy sobie szczerze, to marzenie nadaje się do powtórki. Borderline zaczynamy od przeprawa, ponieważ wszyscy płyniemy do tej samej przystani. Żydowskie dzieci łapane w sieci. Tak jak Styks do morza kresu, jak jak matka, która dba, jak ojciec, który zna historię moich blizn, jak pan z Hadesu. Mam w sobie tylko wiatr, a krew, co we mnie gna, chcę dotrzeć tak jak Styx do morza Kresu. Jak matka, która dba, jak ojciec, który zna historię moich blizn, jak pan z Hadesu. Za chwilę powróci, a my powracamy do naszego kuma. Kum Onufer nie był żoną kochającą męża, ani graczem, ani finansistą, ani księgarzem nakładcą, ani Zoilem, więc też doznał zawodu, nie znalazłszy wśród tego stosu osobliwych rupieci nic takiego, z czego by mógł jakikolwiek dla siebie wyciągnąć pożytek. Przeznaczenia większej części tych przedmiotów nie rozumiał wcale. Niektóre z nich jednakże obudziły w jego umyśle słuszne podejrzenie. Rozmyślając, przyszedł do przeświadczenia, iżby źle było, gdyby mydło do mydlenia oczu dostało się do rąk żony kochającej swego męża, aż czypczyki do ściągania siódmej skóry stały się własnością jakiegoś tam finansisty. Małoż to już i tak zgorszenia na tym świecie? Ojej, wszakże to i bez tego. But podarty, domagający się gwałtem podszycia. O, no i podgoniliśmy troszkę. W związku z tym raz jeszcze Borderline, patrzę do płyty demo, wrzeciono wojnę, a ci z Państwa, którzy lubią oprócz słuchania popatrzeć, odsyłam ich do YouTube'a, bo tam teledyski do prezentowanych dzisiaj nagrań. Czy pamiętasz, przyjacielu, gdy rzucono w nas kamienie? Czy pamiętasz, jak złe lata otaczały piekłem świata. Jeżeli czas nam pozwoli, to jeszcze sięgniemy po tę płytę, bo to takie wydawnictwo domowe, 4 utwory. Ostatnie, Śmierć astronauty, intryguje, ale jeżeli nie będziemy mieli dzisiaj czasu, to za tydzień płytę przyniosę. Tymczasem powracamy do naszego kuma, który był nieco zawartością kuferka rozczarowany. Więc też oburzony na... Ojojoj, spadła mi lampka. Będę sobie teraz świecił jak latarką. Więc też oburzony na tego Łotra, który za pomocą tych osobliwych podarków zamierzał bardziej jeszcze krzewić zło wśród ludzi, postanowił nie zwrócić zguby jej właścicielowi, lecz zabrawszy się przy świętym poniedziałku lub raczej wtorku do roboty, pokrajać torbę i uszyć ze skóry uzyskanej parę lakierowanych bucików. W ten sposób nie dopuści do zgorszenia, a w dodatku wyciągnie dla siebie korzyść z przedmiotu, jakim go obdarzył przypadek. Nazajutrz, jako w dzień świąteczny, odwiedził po obiedzie swą narzeczoną, pannę Apolonię, która piastowała urząd kucharki u pewnych państwa przy ulicy Marszałkowskiej, i zabrał ją ze sobą do Rozkoszy, gdzie w wesołej kompanii spędzili wieczór na zabawie. Była to osoba już poważna i nie grzesząca wcale nadmiarem urody. Mimo to trzymał się pan Onufryj, mając w niej wygodę wedle opierunku. Przy tym dostarczała mu cukru i herbaty, także artykułów tych nigdy nie potrzebował kupować. Częstokroć przybiegała do niego i przynosiła mu kotlet, kawał pieczeni, albo też leguminę, jaką w papier owiniętą. Wszystko to były rzeczy, którymi nie wypadało pogardzić. Ceniąc te przymioty swej narzeczonej, chodził więc do niej trzeci już rok, ale wcale się nie kwapił do żeniaczki. Panna Apolonia, srodze w swoim chłopie nerozkochana, przynaglała go, ażeby przecież raz już pomyślał o weselu, ale jej się zawsze umiał wykręcić. Odkładając krok stanowczy od jesieni do wiosny, od wiosny znowu do jesieni. Widocznie go nie korciło, żeby pozbyć się wolności kawalerskiego stanu. Zawsze to kłopot z babą, a tym lepiej, im później się człowiek obarczy takim ciężarem. Życiowe podejście pana Onufrego do spraw damsko-męskich na razie przerywamy. Przerywamy, bo jakiś czas temu, nie wiem, czy państwo pamiętają, mówiliśmy o tym, spalił się klub metalowy w Bukareszcie i w wielu miejscach w Europie miłośnicy tego gatunku na koncertach zbierali pieniądze dla ofiar, które postradały tam życie, nie tylko muzycy, ale również i melomani. Dość dobry skutek tych zabiegów sprawił, że organizatorzy postanowili, by odwdzięczyć się przynajmniej tą drogą wszystkim tym, którzy okazali swe serce, no i wydali przy pomocy rumuńskiego Universalu płytę, na niej 17 utworów, 17 zespołów z różnych stron Europy, które brały udział w tej solidarnościowej akcji. I my zaczynamy od początku. Króla Dalach. O, Waking Up, czyli w sumie na temat. Thank you. Tymczasem rozmawiam sobie z Państwem za pomocą komunikatorów i doszła mnie informacja, że chyba za tydzień się nie spotkamy, bo za tydzień pełnia. To nie ukrywam, dla mnie zła wiadomość. Dobra jest taka, że trzecia strona Księżyca pojawi się na antenie. A zatem nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tymczasem dopiero we wtorek rano pomyślał o Nufer, o robocie, a pomyślał o niej z niechęcią i obrzydzeniem. Po nowym roku przyszła sobota. Nie warto zatem było zabierać się do pracy na jeden dzień. Po sobocie nastąpiła święta niedziela, dzień pański, dzień wypoczynku, a po niedzieli poniedziałek, którego także święcić nie zaniechał sławetnym szewskim obyczajem. Wypoczynki te zmęczyły go, były niezmiernie, więc też z ciężkim westchnieniem wziął do ręki torbę, z której miał wykroić materiał do roboty potrzebny. Nie ma co mówić, juchd był doskonały, a lakier nigdzie nie nadpsuty. Można więc było z uzyskanej skóry wysztyftować parę galantych bucików, ale to nie ucieszyło pana Onufra tak wielce, jakby się tego można było spodziewać. Po prostu robić mu się nie chciało. Gdyby wolał spać albo też pójść do szynku, by tam klinem wybić dolegającego klina. Wszelakoż trudna rada. Nie było pieniędzy i trzeba było koniecznie zabrać się do roboty. Jakoż wyostrzywszy nóż, chciał się wziąć do prucia torby, gdy wtem z jej wnętrza ozwał się brzęk podobny do brzęku pieniędzy. Rozciekawiony otworzył ją schwapliwie i o dziwo znalazł w niej 7 sztuk nowiutkich półimperiałów, błyszczących, jak gdyby dopiero co wyszły spod stempla. A to co takiego? Nie mógł pojąć, skąd się tam wzięły te pieniądze, wszak przeszukał był torbę dokładnie owego dnia, czyli raczej owej nocy, gdy ją znalazł na ulicy. No co, widocznie musiał być pijanym jeszcze. Wytłumaczywszy sobie w ten sposób dziwną tę zagadkę, schwycił pieniądze w garść, wcisnął czapkę na głowę i pobiegł do miasta. Tydzień cały grasował, nie myśląc oczywiście o robocie. Pieniądze były w kieszeni, więc też go nie kusiło zabrać się do szydła i dratwy. Na co? Po co? Hulaj dusza, póki nie pęknie ostatni rubelek. Sypiał do południa, o południu wychodził do restauracji lub szynku, skąd powracał dopiero późną nocą, znajdując zawsze chętnych towarzyszy do hulanki. Wyszeptawszy się po upływie tygodnia z pieniędzy, wziął znów do ręki torbę z ciężkim westchnieniem. I znów powtórzyła się ta sama scena, która się rozegrała przed tygodniem. 7 półimperiałów błyszczących jak słońce wpadło mu znowu do ręki. Kum Onufer zrozumiał, iż posiada worek zaczarowany. Ech, a my powracamy do Rumunii. Fuel up better than I. Let's build a place in hell for all. Ojej, nie. Mój optymizm w sprawie zegara chyba był przedwczesny, w związku z tym szybko do lektury. Zakręciło mu się teraz w głowie, jak to Ondi przepowiedział pan Chaim Papermacher, szynkarz z Grzybowskiego Placu. Pieniądze sypały się istotnie, jak gdyby z worka. Potrzebował tylko powziąć jakieś życzenie, a natychmiast znajdował w torbie środki do zaspokojenia pragnień swych potrzebne. Nie żałował też sobie niczego, coraz to nowe objawiając zachcianki. Zapragnął złotego zegarka z grubą jak palec dewizką. Zaczarowana torba dostarczyła mu potrzebnych na zakup ten pieniędzy. Zachciało mu się futra. Było futro. Sprawił sobie kilka garniturów, nakupił bielizny. Ponawkładał na wszystkie palce tyle pierścionków, iż ledwo mógł nimi poruszać. Jednym słowem, dogadzał wszystkim fantazjom, które w nim nieustannie wzbudzał pieniądz, a o których mu się przedtem wcale nie śniło. Ha, oczywista rzecz, iż zostawszy panem, puścił kantem pannę Apolonię. Nie chodziło mu teraz o pierunek, o smakołyki kucharki, a smakołyki kucharki utraciły były dla niego wszelką ponętę. Stosunek z kuchtą nie odpowiadał już jego pojęciu i zajętemu w hierarchii społecznej stanowisku. Natomiast zrobił znajomość z żoną pewnego konduktora, młodą i przystojną blondynką, która chodziła w pluszowej rotundzie i w kapeluszu ze strusimi piórami, a nosiła brylantowe kolczyki w uszach, pierścionki na palcach i na rękach bransoletki. Pani konduktorowa była niegdyś kelnerką w jakiejś Bawarii, odnośnik Bawaria, piwiarnia, gdzie pażegnatowi do takiej osoby. Osoba ta była kobietką wesołą i lubiącą się bawić, a umiejącą mydlić oczy mężowi nawet i o bez owego mydła, które niegdyś panu Nufry, tak go przezwała pani konduktorowa, wydobył z zaczarowanej torby, a którego widok tak go onego czasu zgorszył i oburzył. Co prawda, przychodziło jej to z łatwością. Mąż bowiem nie grzeszył zbytkiem sprytu, a nadomiar z powodu służby swojej rzadko kiedy bywał w domu. Korzystała też z owej swobody pani konduktorowa, wyciągając pana Onufrego do teatru, na maskarady, na kolacyjki w gabinecie i wtajemniczając go w rozkosze hulaszczego życia, o których przedtem nie miał wyobrażenia. Miała co prawda zachcianki kosztowne, przepadała za ostrygami, a szampana doiła jak smok, znając się na tych używkach jeszcze z czasu, gdy była kelnerką. Przy tym darła w sposób bezwstydny łyko ze swego szarmanta. Ten jednakże nie zrażał się wcale, bo i dlaczegoż by miał się zrażać? Torba płaciła za wszystko. Życie to podobało mu się wielce. Przyszedł do przeświadczenia, że monopole Heidsika i Triplesek Kiraso lub Benedyktynka nieporównanie lepsze są od piwa z haratiem. Szczupak po parysku i salami z kuropatw smakowały mu daleko lepiej niż schab z kapustą, który niegdyś poczytywał za specjał niezrównany. Jedyne tylko do ostryk i główki cielęcej nie mogła go przekonać jego mistrzyni. Zdaniem jego był nierównie smaczniejszy serdelek, nie mówiąc już o golące. Rozumie się, iż żyjąc w ten sposób, nie marzył już o podszyciu świata, który jeśli mu się jeszcze wydawał podobny do buta, to chyba do lakierowanego, miękkiego, wygodnego i błyszczącego, a zrobionego na urząd przez najlepszego majstra. Zdaje się jednak, iż porównanie to nie nasuwało się już jego umysłowi i że porwany wirem uciechy nie zastanawiał się nad istotą świata. Zawróciło mu się było w głowie, jak to przepowiedział Chaim Papiermacher, tak iż nie widział tego, co jest i czego potrzeba. Raz jednakże zobaczymy, co mu się zdarzyło, a tymczasem pograjmy ładnie. Lorina McKinnitt, a koło noworoczna okazja, brzmi niemalże jak kolęda. fragile is the heart. Oh, give these clay feet wings to fly, to touch the face of the stars. Breathe life into this feeble heart. Lift this mortal veil of fear. Take these crumbled hopes, hatch with tears, will rise above these earth. Cast your eyes on the ocean. Cast your soul in the sea. While my dark night seems endless, please remember me. Please remember me. Please remember. Ho, ho, ho, 16 minut do końca, w związku z tym powróćmy szybko do lektury. Raz jednakże zdarzyło mu się zetknąć z tą nędzą, której niedola tak go niegdyś roztkliwiła, a którą stracił był z oczu, nie spotykając jej nigdy na swoich drogach. Wróciwszy późną nocą z hulanki do domu, usłyszał, wstępując w bramę, płacz żałosny, którego lament rozległ się wśród nocnej ciszy. — Co to jest? Kto tam płacze? — zapytał stróża, który mu otwierał. — Nie wiedzieć, proszę pana — odparł zaspany odźwierny. — To u tej wdowy, co mieszka w suterenie. Podobno dziecko tam bardzo chore. Może umarło. Litością zdjęty pobiegł pan Onufry do suteryny. Na ubogim barłogu leżała w gorączce siedmioletnia, może dziewczynka z zamkniętymi oczkami, z główką winiętą mokrym ręcznikiem. Przy niej klęczała zrozpaczona matka, wpatrując się przerażonym wzrokiem w te oczka przysłonięte ociężałą powieką, a to liczko płonące zarzewiem, w te wątłe piersi podnoszące się w gwałtownym wysiłku dla pochwycenia oddechu, w te spieczone usta, z których się od czasu do czasu przez sen jęk bolesny wydobywał. Czemu pani tak rozpacza? — spytał pan Onufry ze współczuciem. — Ach, panie — zawołała matka — dziecko mi konaja, go nie mogę ratować. — Może pójść po doktora — rzekł pan Onufry. — Był doktor, był — jęknęła wdowa. — No i cóż, zapisał receptę. — Może by to i pomogło biedactwu. — Może by się tak nie męczyło. — Ale ja nie mam pieniędzy na aptekę. — Ach, i nie mogę odejść od dzieciny, aby się postarać. — Och, ta noc, ta noc. O, ja nieszczęśliwa. Dziecko mi kona bez pomocy. Och, skona z pewnością. Pan Onufry sięgnął do portmonetki, zapomniawszy, że się nią tego wieczora bawiła pani konduktorowa. Daj mi, panie, receptę, rzekł, widząc, że jego towarzyszka jego zabaw doszczętnie ogołociła. Pobiegnę do apteki i przyniosę lekarstwo. Ach, panie, to Bóg pana chyba zespał, zawołała wdowa, składając ręce jak do modlitwy. Niechże panu Bóg nagrodzi za tyle dobroci. Uspokój się, panie, uspokój, będzie dobrze, odparł wzruszony. Ja z kokiem wrócę. Zobaczy pani, że będzie dobrze. I wziąwszy receptę, pobiegł do swego pokoju, nie wątpiąc, iż mu torba dostarczy potrzebnych pieniędzy. Ale zaczarowany worek, który zawsze tak skwapliwie czynił zadość jego żądaniom, gdy mu się nie chciało pracować, gdy na hulankę pragnął wyciągnąć swych towarzyszów, gdy chciał dogodzić fantazją pani konduktorowej, gdy podarunkami okupywał jej pieszczoty, odmówił mu teraz posłuszeństwa. Próżno zgłębiał w nim rękę, przeszukując wszystkie jego zakątki. Wyschło źródełko, z którego dotychczas czerpał tak obficie. Więc zdjął go lęk, iż czar służył mu tylko wtedy, gdy mu ku złemu drogę torował i rozwścieczony własną niemocą potrząsnął workiem gwałtownie, wołając: pieniędzy, pieniędzy! Ale zamiast pieniędzy wypadł z torby kamień ciężki z łoskotem na podłogę. Ranek zastał pana Onufrego pogrążonego w ciężkiej zadumie. Okiem pełnym wstrętu i nienawiści wpatrywał się w leżącą na ziemi torbę, która szeroko otwarta, czerwonym swym wnętrzem ziejąca, zdawała się urągać mu swym brązowym okuciem. Wspomnienie doznanego zawodu gniotło go nieznośnym brzemieniem. Poza nim leżało życie, które prowadził od czasu znalezienia zaklętej torby. Myśląc o nim, doznawał takiego wrażenia, jak gdyby się budził z dzikiego jakiegoś ciężkiego snu, którego zmora mroziła mu jeszcze serce lękiem bez miary. Spojrzawszy w okno, przez które zaglądały pierwsze brzaski świtu, ocknął się wreszcie z odrętwienia, porwał czapkę i pobiegł do Żyda, do którego się niegdyś udawał w potrzebie i pożyczył od niego 2 ruble, przyrzekając, iż dług ten zapłaci za tydzień, skoro otrzyma zapłatę za najbliższą robotę. Uzyskane pieniądze obrócił na wykupienie lekarstwa dla chorego dziecięcia i zaniósł go stroskanej wdowie, truchlając: Azari, pomoc ta nie przyjdzie za późno. Uspokojony w tej mierze, powrócił do swej izdebki pełen otuchy. Przeżegnawszy się, wziął nóż do ręki i począł pruć torbę, z której wykroił parę galantych bucików. Jeżeli się przypadkiem diabeł wówczas znajdował w podróży, a odczuł to, co się z jego workiem dzieje, to musiał potężnego kozła wywinąć. Kto wie, może nawet i kark skręcił w tej przygodzie. Ha! Całkiem przypadkiem trafiłem na polską nowelę fantastyczną, tom 4, Król Powietrza, i rozpoczynające nią opowiadanie Włodzimierza Zagórskiego, który przyszedł na świat w 1834. Nie miał szczęścia do szkół. W końcu ukończył Akademię Wojskową pod Wiedniem i jako oficer austriacki brał udział w bitwie po Solferino w 1859, a następnie walczył w szeregach powstańczej armii Garibaldiego. W 1862 powrócił do kraju, zamieszkał we Lwowie, w 1883 w Warszawie i zajmował się głównie dziennikarstwem, a zatem kolega. No a my, stały punkt programu, nie może zabraknąć. Antek Kania. Thank you. Wojciechu, Wojciechu, coś leży pod lasem. Pewnie zdechła świnia, pewnie zdechła świnia, będziesz miał okrasę. A co? Upieczamy boczek, zrobimy kiełbasę. O, godek damy, o, godek damy babom na okrasę. Dosypiałem ziarnko, a teraz się wstydzę, a teraz się wstydzę, kiedy ciotkę spotko. Nieraz ja dziewczyno modlił się do ciebie, żeby tak do Boga, żeby tak do Boga, to już byłby w niebie. Panowie, chcecie być do nieba. Gorzałki tam nie ma, gorzałki tam nie ma, to i was nie trzeba. Gorzałki tam nie ma, gorzałki tam nie ma, to i was nie trzeba. Diabeł może i fiknął, ale ci z Państwa, którzy podróżują nocną porą, proszę uważać, bo jest ślisko. Korzystając z tej wyjątkowej okazji, że udało mi się doczekać do tej zaisto osobliwej godziny, ślę pozdrowienia dla pana redaktora, pani realizator oraz wszystkich wytrwałych osłuchaczy. Ja jakże najczulsze myśli posyłając w kierunku stron podkarpackich. A jako, że rozpoczął się nowy rok, życzę wszystkim wspaniałych doznań muzycznych i literackich, odnajdywania nowych inspiracji, wielu uniesień duchowych, a także tradycyjnie dobrego zdrowia i przywrócenia poprzedniej godziny nadawania osobliwości. Dorota spod Turychu. Oby się spełniło. Herbata z rumem powinna być. Jestem pewny, że tak jest. A jak nie z rumem, to chociaż z tymi perfumami, co tak ładnie się po nich beka. Jak z ostatniej czytanki osobliwej. Takie rzeczy pił salicyl. Aha, i jeszcze jedno. Papa Jaćka mówi, co w wolnym tłumaczeniu znaczy Polak diabłu pamięta. Andrzej na fejsie wyjaśnia słowo rozdobędy. Od dziś wchodzi ono do mojego słownika. Stary wujek, już po wizycie w kuchni. A ja cały czas nie wiem, cóż to są rozdobędy. Gnomy kaszubskie z zaśnieżonej rzeczywistości oraz wraz z zaprzyjaźnioną strzygą radują się audycją. Odwieczna kłótnia o to, co jest bardziej opowiastki czy muzyczka, poszła w zapomnienie. Kominek rozwiązuje wszelkie swary. Osobliwa brać jest właśnie dlatego piękna, że osobliwa. I pani Sonia. Dzień dobry, jak zwykle słucham w milczeniu od samego początku, lecz dopiero przed chwilą pojawił się znak, by napisać. Przyznaję więc, że jestem, słucham i zbieram siły przed jutrzejszym egzaminem z terapii poznawczo-behawioralnej. Postanowienie noworoczne – zrobić jeszcze dwa kursy terapeutyczne po to, by mieć cierpliwość i wytrwać w uczuciu do człowieka z zaburzeniem osobowości. To tak a propos borderline, bo cierpliwość człowiekowi w życiu potrzebna niemal tak jak dobra muzyka. Pozdrawiam bardzo ciepło całą nocną załogę Sonia, a my panią Sonię ściskamy i trzymamy kciuki, by się udało. A tymczasem dzisiaj w roli głównej Auld Lang Syne, czyli stary temat Roberta Burnsa i ciekaw jestem, jakby brzmiało, a w zasadzie nie ciekaw jestem, bo znam akurat rezultat, ale być może słuchacze nie znają. Połączenie Szkotów i Kubańczyków. Ta sama piosenka zagrana w rytmach salsy. Ricardo, tu sabes que esta canción es una canción famosa escocesa que a lo mejor la gente por allá de nuestro país latinoamericano no la conocen, pero famosísima. lo que te va a gustar. Todo el mundo con su ron y whisky, aquí vamos a gozar. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va, y todo el mundo está celebrando.